Kwa hili sio jambo la kusema kwamba la ajabu katika jamii hizi, sio jambo la ajabu. Ukiona familia kwamba mwanamume amechukua mbili ya mwanamke mmoja, hapo sasa utaona ajabu. Lakini la kawaida katika jamii hizi zilizoharibika ni kugawa 50 kwa 50, jambo ambalo linakhalifiana na Qur'ani ya wazi kabisa. Kwa anasema Sheikh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika al-Fawaid, lama arada an-nasu an tahkim al-kitab wa sunnah wal muhakamat ilayhima wa i'taqadu 'adama al-iktifa' bihima, na kama itakidi kwamba hichi kitabu na sunna havitoshi bali vimepitwa na wakati, wa adalu ila al-ara'i wal qiyas, na wakamili adalu waligeuka, al-i'tidal ni kutoka huku kwenda huku, au itidal kutoka kwenye rukuu kuja kwenye kisimamu, inaitwa itidal. Kwa adalu wa kamili kutoka kwenye kitabu na sunna wakielekea kwenye rai na kiasi, walistihsan na istihsan, kutafuta uzuri wa kitu hata kama kina dalili ndani yake. Na kisa istihsan hapa sio ile istihsan ambayo ni dalili, ni masdar min masadir sharia ambayo natoja sana katika vitabu vya usul. La, nakusudia istihsan kwa maana kuna baadhi ya watu huwa hawataki kusema qala Allahu qala rasulu, wao wanaangalia hili sinao kama ndio vizuri hivi. Nadhani ndio vizuri. Yaani istihsan kutafuta uzuri katika jambo ambalo limekhalifiana kitabu na nini? Na sunna. Istihsan ya kisheria ni kufanya jambo zuri ambalo ndani yake hakukuja kitabu kukataza wala kuamrisha. Sasa au istihsan kuacha jambo ambalo ndani yake hakukuja kitabu wala sunna kukataza wala kuamrisha, hii ndio istihsan. Ama ni masta mi masali ya sharia na ulama wanaitumia kama dalili. Wanaitumia kama dalili kutoka kwenye kitabu sunna wal ijma' wal qiyas, kisha zinakuja hizi adilla ambazo miongoni mwazo ni nini? Yaani istihsan, saddu dharai'a, wama ila thali. Qala rahimahullah ta'ala, wa aqwalu shuyukh, wala kwenda maneno ya mashaykh, za aqwalu shuyukh, urida lahum min dhalika fasadun fi fitrihim. So adalu ila al-ara'i wal-qiyas wal-fustan wa aqwali shuyukh, arada lahum min dhalika fasadun fi fitrihim, jambo ambalo limewapelekea kuharibikiwa katika fitra zao, wa zulmatin fi qulubihim, na kiza katika nyoyo zao, wa kadarun fi afhamihim, na kuleta kuingiza uchafu. Kadar ni takataka, sawa, kama vile ukungu, kuingiza ukungu katika fahamu zao, uchafu katika fahamu zao, zikawa fahamu zao zina uchafu na ukungu. Wa mahqun fi uqulihim, wazi, wa mahqun fi uqulihim, na kuingia wa mahkun fi uqulihim, na kuingia ujinga katika akili zao. Wa ammatuhum hadhihi al-umur, na haya mambo yakawa yamewaenea, hali ya kuwa kila ambaye atakayekuja atakuwa na hali hii. Wa ghalabat alayhim, na yakawa yamewazingira, yamewazidia. Hatta raba fiha saghir, mpaka akazaliwa katika mambo haya mtoto mdogo, na akalelewa katika mambo hayo. Raba ina tarbia, waharima alaiha alkabir, waharima alaiha alkabir, na akawa amezeekea humo mtu mzima. Utiku mithalu katika jambo hili la shirki katika miji yetu ya Kigoma. Kigoma ukienda mikoani, mtu akitaka kuja kumpiga kipande mwingine anasema taenda Kigoma, sawa. Akitaka kujizindika taenda Kigoma, kweli Watoto wadogo wakizaliwa wanapigwa chale, wananyweshwa damu za njiwa, eh? Kila baada ya miezi mitatu anaona mzazi wake anachinja kondoo, zika kichwa hewani juu matalasimu na nini. Haya ndio mambo ambayo watu wamekulia na wazee wanazeekea huko na watu wazima wanazeekea huko. Ndio maana tulipata na mtihani wa mambo ya makamchape, watu mpaka wanapigwa mabomu ya machozi lakini hawaachi. Watu wanafungwa lakini hawaachi. Watu mpaka wanapigwa risasi za moto lakini hawaachi. Jambo linaendelea tu. Toka katika mji fulani kuja katika mji mwingine, kutoka katika mji. Kila mji unakuta 99% ya wakazi wa mji ule, wakazi wa kijiji kile, kitongoji kile, wanasapoti jambo hili. Unafikiri jambo hili limekuja hivi hivi? Jambo hili alijaja hivi hivi? Jambo hili limeandaliwa. Jamii yetu imeharibika munzu kadimu, tangu zamani. Ndio maana wakiingia sehemu fulani, basi watu wote watakubaliana, kuanzia mwenyekiti, mtendaji wake na wajumbe wote walisimamia, wanatengeneza kamati na kamati inafanya kazi ya shirki. Na wale wanakamati ndio wanakuwa piga ngoma, shika minyanga na mingafana. Haya mambo watu wamekulia humo, haya mambo watu wamezeekea humo. Kwa ni kiasi tu cha mtu kutoka huko alikotoka anakuja kuanzisha, yanakuwa yanapokelewa. Watu wakiondoka sasa basi خلاص mafumisha. Ameondoka nasubiri wengine. Hakadha. Falam yarauha munkara. Haya mambo mabaya haya. Haya mambo mabaya haya. Watu hawakuyaona kwamba ni munkar. Kwamba ni mambo yasiyofaa. Faja'atuhum dawlatun ukhra qamat fiha albid'a maqama sunna. Ikaja kwa wao nchi nyingine ambayo bid'a ilikuja sehemu, ikaja ikasimama sehemu ya sunna. Wan nafsu maqama al-aql, akili ikaondoka, nafsi ndio ikasimama na sehemu yake. Wal hawa maqama ar-rushd, uongofu kaondoka, matamanio yakasimama sehemu ya uongofu. Wadhalalu maqama huda, upotevu uongofu pia ukaongoka, kukaja sehemu yake kupotea. Walmunkar maqama almaruf, mema yakaondoka, maovu ndio yakasimama sehemu yake. Waljahlu maqama alilm, elimu ikapotea, ujinga ukasimama sehemu yake. Wazi. Waria'u maqama al-ikhlas, ria, ikhlas ikaondoka, ria ikakaa sehemu yake. Walbatil maqama al-haq, haki ikaondoka, batil ikakaa sehemu yake. Walkadhib maqama al-ikhlas, sidiq, ukweli ukaondoka kwa watu. Hii ni dola inatengenezwa, hii nchi, aiyo nchi inatengenezwa. Wazi. Baada ya kuwa watu wametanguliza rai zao na matamanio yao, sawa, kuacha kitabu na sunna, ilitengenezwa nchi nyingine ambayo ndio hii. Walmudahana maqama nasiha, kupakana mafuta na kuchekiana chekiana katika bati, kukakaa sehemu ya nasaha. Kama mtu kakosea uweze hata kumnasihi, mnacheka cheka tu mna shida, uko vizuri tu sana, mashaallah, naona uko vizuri, umejitahidi bwana. Sio tunaelewa na wakati watu wanatakiwa nasihiane. Mtu kafanya khata, la, anta akhtat. Nikinyamaza mimi na wewe ukanyamaza, lini haki itajulikana katika bati? Bati itaenea kwa sababu itakuwa hakuna kumkataza, hakuna kumkataza mwenzake. Hakuna mudahana. Naam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wadhulmu maqama al-adli, na dhulma, uadilifu utaondoka, dhulma itakaa sehemu yake. Wasarati daulatu wal ghalabatu li hadhihi al-umur, nchi na ushindi utakuwa wa mambo haya. Yushiru ila al-umuri sayya, yani mambo haya mabaya. Alati tanjumu an adami tahkimi al-kitabi wa sunna, ambayo yamezaliwa kwenye lile tukio lililopatikana kwa wale watu kutanguliza matamanio yao na rai zao. wakatanguliza matamanio yao na rai zao, wakaacha kuhukumiana kwa kitabu na nini? Na sunna. Wakaacha kukitendea kazi kitabu na sunna. Wa ahluha humul musharu ilayhi, na watu hao walioacha kukifanyia kazi na kukifuata kitabu na sunna ndio wenye kuashiriwa katika hili. Wa kanat kabla dhalika li adadiha au kana ahluha humul musharu ilayhi, na kabla ya hapo ilikuwa ni kwa kinyume chake. Kanat kabla dhalika ilikuwa kinyume chake, ilikuwa watu wanahukumiana kwa kitabu na sunna, watu walikuwa wanashikamana na kitabu, wanashikamana na sunna. Au kana ahluha humul musharu ilayhi, au hao hao kabla ya hapo ndio walikuwa kiashirio kama ni kufanya uadilifu, kusema ukweli, kufanya nasaha na mambo mengine yanayofanana haya. Fa idha ra'aita dawlata hadhihi al-umuri qad aqbalat, utakapoona dola haya mambo ndio yamekuja, yamekuwa mbele, mitangulizwa. Wa rayatuha qad nusibat, na raya ni bendera, na bendera ya mambo haya ndio tayari imesimamishwa. Wajuyushuha kadere rakibat, na majeshi yake ndio tayari yameshapanda wanyama na kwenda kupambana. Fabatnul ardhi wallahi khairu min dhalik, wewe kuwa chini ya ardhi ni bora kuliko kuwa juu ya ardhi, yani kinaya cha kufa kwako ni bora kuendelea kuishi, kwa sababu utakuwa unavuna nini? Sababu za wewe kuingia motoni. Wazi ha? Thumma qala wa qilalul jibal khairu min as-suhul, na kukimbilia juu ya milima maporini huko ni bora kwako wewe kuliko kukaa huko chini ambako ndo kunaishi watu. Wa mukhalatatul wuhsh, kwenda kuchanganyikana huko na simba na chui na wanyama wengine wakali wa porini, aslam, ni salama zaidi kwako wewe, min mukhalatati nnas, kuliko kuchanganyikana na watu. Wazi haya maneno ameyataja al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Al-Fawaid. Falwajibu ala duati ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wajibu kwa walinganizi wanaolingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yalzamu al-kitabi wa sunna, an yalzamu al-kitaba wa sunna, wajibu kwao ni walazimiane na kitabu na sunna, fi jamii ahwalihim, katika hali zao zote. Lianna fil iltizami bil kitabi wa sunna, kwani katika kulazimiana na kitabu na sunna, khaira na aziman fi dini wa dunia, kuna khairi iliyokuwa kubwa katika dini na dunia. Wazi walidhalik, kwa sababu hiyo, fa inna sahabata radhiyallahu anhu, hakika masahaba Allah awi radhi, lamma anzala Allah azza wa jalla qawlahu, alipoteremsha Allah kauli yake, in tubedu ma fi anfusikum au tukfu yuhasibikum bihi Allah, shaka dhalika alayhim wa ja'u ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, Allah aliposema ikiwa mtaficha yale yaliyomo ndani ya nafsi zenu, au ikiwa mtayadhihirisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zenu, au mkayaficha, Allah atakuhisabuni kwayo, Allah atakuhisabuni kwayo. Jambo hili liliwatia shaka sana, kwa sababu maana ya maneno haya ni kwamba ukifikiria tu jambo baya, Allah analiandika. Sasa hii itakuwaje? Au ukisema Allah anaandika, itakuwaje? Shaka dhalika alaihim wajau ila rasulillah, jambo hili liliwatia shaka na liliwaumiza, wakaja kwa Mtume, fakalu ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kallifna min al-amali ma nutiq, as-salatu wal-jihad was-siyamu was-sadaqa, wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha. Qala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlu al-kitabain min qablikum, sami'na wa asayna, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Sawa. Tukalifishe yale ambayo tulazimishe kufanya yale ambayo tunayaweza, ambapo swala, jihad, siyam. Lakini imeteremka kwako wewe aya ambayo sisi hatuwezi kujizuia kufikiria mambo ambayo yako moyoni, mambo mabaya. Tunge mtu inakujia tu fikra ya mambo mabaya, huwezi kujizuia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, kwani nyinyi mnataka kusema kama walivyosema Mayahudi na Manasara kabla yenu, kama tumesikia na tumeasi? Bal qulu sami'na wa ata'na, semeni tumesikia na tumetii. Ghufrana karabbana wa ilayka almasir. Ghufrana karabbana wa ilayka almasir. Falamma qala dhalika sahaba, masahaba walivyosema maneno yale na mtume akawajibu vile, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum, khafafa Allahu anhum. Sababu mtume sio aliwafanyia takhfif, Allah aliwasikia kilio chao akawakhafifishia. Waanzala qawlahu ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah hamkalifishi, haikalifishi nafsi yoyote, nafsi ya mtu yoyote sio kile ambacho inachokiweza. Kwa mpaka sasa Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mtu yale ambayo anayosema na nafsi yake, kaya katika hadithi kama Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mja wake yale yote ambayo yanayosemwa na nafsi yake kabla bado hajayatenda au hajayasema kwa ulimi wake. Kama ilikuwa katika hadithi, nadhani Allah hanfa an ummati ma haddatha bihi anfusahum, kwamba Allah amesamehe kwa umma wangu yale ambayo yaliokuwa yanasemwa na nafsi yao. Au kama kala alayhi salatu wassalam, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Naam, tusizi adhana. Qala rahimahullah ta'ala, faman hakama bil kitabi, faman hakama alkitaba was sunna, hakama ha ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja, kwamba yeyote ambaye atakayekifanyia kazi kitabu na sunna, Allah atajalia kwake yeye katika kila ham, yani kila tatizo, Allah atampa faraja, na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila dhiki Allah atampa matokeo. Wa mimma yambaghi an yush'ira bihi, katika yale ambayo yanampasa mtu ahisi, an yush'ira bihi ulaika alladhina yunkiruna al-hukam tahkimahum al-qawanin al-wad'iyya annahum hum aydan yahkumuna ghayra shar'i llahi subhanahu wa ta'ala fi muamalatihim wa fi tasarrufatihim. La aqulu yahkumuna ghayra shar'i llah fi jami'i, yahkumuna ghayra shar'i llah fi jami'i dhalik, walakin la ubaligh in qultu fi kathirin min umurihim, falyattaqullaha fi anfusihim walyunsifu liyuhasibu anfusahum qabla an yuhasabu. Kama mima yambaghi an yush'ira bihi au an yash'ura bihi ulaik alladhina yunkiruna ala alhukami tahkimahum alqawanin alwad'iyya, katika mambo ambayo anatakiwa wayafahamu hawa watu ambao wanapingana na hawa watawala wanaotawalisha au wanaotawala kwa kanuni zilizotungwa hizi kanuni za kimagharibi zilizotungwa na watu, wafahamu wanaowapinga hawa watawala, annahum aidan, kwamba na wao pia, yuhakimuna ghaira shar'i llah, wanatumia katika mambo yao hukumu za sheria zisizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala, fi muamalatihim wa fi tasarrufatihim, katika miamala yao ya biashara na tasarufati zao za nyumbani, makazini kwao, na mfano wa hayo. La aqulu yuhakimuna ghaira Allah ghaira shar'i Allah fi jamii dhali. Sisemi kwamba wanatumia sheria zisizokuwa za Allah katika mambo yote, walakin la ubaligh in kuntu, sintokuwa nimepituka mipaka nikisema fi kathiri umuri, kama wanatumia sheria zisizokuwa za Allah katika mambo yao mengi. Faliyattaqullaha fi anfusihim, basi nawalingania kwamba wamche Allah katika mambo yao, katika nafsi zao. Waliyusifu, na wafanye insafu, yani wawe waadilifu. Waliyuhasibu anfusahum kabla an yuhasabu, na zihesabu kwanza nafsi zao, kwa kuacha kutumikisha kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam kabla ya kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naktafi bihadha, naishia hapa. Risala yetu inaisha leo tarehe 22 sawa, Wednesday tarehe 22 Jumatano, sio siku ya kuamkia Alhamis, mwezi wa 11 2023. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa yale ambayo tuliyoyasoma na atupe mwisho mwema.